राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा शुद्ध आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2053 अनुसार 3 जून 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुणबिंबलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। केवल भाव की बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, सबके हृदय में आनंद ही आनंद होता रहे, सबकी प्रसन्नता रहे, कोई किसी से द्वेष न करे, बैर न करे, किसी को कोई दुख न पहुंचावे, सब सुखी रहे, ये भाव अगर शुरू कर दे तो बड़ी शांति मिलेगी। सुखी तो सब लोग मिलकर एक को भी सुखी नहीं कर सकते, परंतु भाव आपका सभी को सुखी करने के लिए हो जाएगा तो बड़ा भारी व्यापक भाव होगा। उसमें भी है किसी को दुख न हो, किसी को संताप न हो, किसी के जलन न हो, किसी के हृदय में हलचल न हो, शांति रहे, ये भाव अगर भाई बहन बनावे तो बहुत बड़ा लाभ होगा, दुनिया को लाभ होगा। ये भाव इतना व्यापक होता है कि जितना व्यापक शब्द नहीं होता। जैसे सब रेडियो के द्वारा प्रकट होने से ये बात प्रत्यक्ष हो गई, इंग्लैंड में बोलता है या सुनाई देता है तो व्यापक है शब्द, तो शब्द व्यापक है, लेकिन शब्द से भी भाव व्यापक है। जितनी चीज सूक्ष्म होती है उतनी वो व्यापक होती है, महान होती है। जितनी स्थूल होती है वो थोड़ी थोड़ी दूर जाती है, उसको वो व्यापक नहीं होती। तो शब्द व्यापक होता है बहुत जगह, ये प्रकट हो गया ना आकाश ध्वनि से, आकाशवाणी से, परंतु भाव प्रकट हुआ नहीं अभी, इसका भी आविष्कार हो जाए तो पता नहीं है, मन ये प्रकट भी हुआ है, परंतु वो बहुत दूर जाता है। शब्द के लिए शास्त्र में वर्णन आता है, जैसे तालाब भरा हुआ है, उसके 20 तालाब में ऐसी थपकी मारी जाए तो तरंग उठती है, वो तरंग बड़ी छोटी होती होती ठीक किनारे तक पहुंच जाती है। इस तरह से शब्द भरा हुआ है, या जैसे मैंने राम ऐसे कहा तो ये शब्द त्रिलोकी में पहुंचेगा, सब जगह की तरह सूक्ष्म पहुंचेगी, पहुंच जाएगी। परंतु भाव है सबके, सबके कल्याण का, सबके हित का, वो भाव है वो बहुत सूक्ष्म है। शब्द स्थूल है, शब्द को तो कान से पकड़ सकते हैं, परंतु भाव को पकड़ नहीं सकते हम, किसी इंद्रिय से भाव को नहीं पकड़ सकते, तो इतना सूक्ष्म बहुत, इसमें ये व्यापक है। तो सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, ऐसे अगर भाई बहन सब विचार करे अपने मन में कि सब शांति हो जाए, किसी को दुख ना हो, किसी को संताप ना हो, तो बहुत बड़ा लाभ हो। अरे खर्चा कुछ नहीं, परिश्रम भी कुछ नहीं, भाव शुद्ध बनाने कितनी बात है। भाव संशुद्धि तपो मानस पूज्य थे, ये मन की तपस्या है, शरीर की तपस्या और वाणी की तपस्या और मन की तपस्या। तो शरीर की तपस्या स्थूल है, उसकी अपेक्षा वाणी की तपस्या श्रेष्ठ है, और वाणी से भी मन की श्रेष्ठ है। मन में पहले मन प्रसाद, आप प्रसन्न रहो, हरदम प्रसन्न रहो, यह आपका तप है। और सौम्य भाव, शांत भाव, निर्मल भाव और मनन, परमात्मा तत्व का मनन होता रहे और मन को अपने पक्ष में रखे, और भाव शुद्ध बनावे, सबके प्रति शुद्ध भाव, सब शांति रहे, सबको आनंद रहे, सबका कल्याण हो, सब भगवान के भक्त बन जाए, सब तत्व में हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, परि शांति को सब प्राप्त करे, ऐसा अगर भाव करो तो भाव की लहर पहुंचती है त्रिलोकी में। दुनिया का भला होता है, हमारा भला तो होगा ही, दूसरे तो पकड़ेंगे। जैसे शब्द आता है तो शब्द को जहाँ वो जैसे स्टेशन से है, शब्द विस्तृत तो ध्वनि विस्तार होती है जाती है ना, उसमें शब्द की तरंगा है, शब्द चलता है, शब्द यूं नहीं चलता, यूं चलता ही, यूं चलता है शब्द, ऐसे जड़ भी ऐसे चलता है, जड़ दिन का यूं चलता है, पर उसमें भी ऐसे चलता है। जड़ जहाँ पर रेते में चलता है तो रेते में ये लकीरें बन जाती है, साप बाड़ू होते है ना, उसे जल बहेगा तो उसमें लकीर बन जाएगी, तो क्या जल यूँ बहता है, यूँ बहता है वो, विशाल लकीर बने, लकीर कैसे बने, सीधा सीधा रहना चाहिए। ऐसे शब्द है तो शब्द की गति तेज है, वो तेज होती हुई भी बड़ी लहरा है, इससे ऊंची लहरा है। तो उस लहरा में जितने नंबर से शब्द बोलता है, रेडियो स्टेशन है, उस स्टेशनों में अलग अलग ध्वनि है, अलग अलग गति, तो उसमें जितने नंबर की गति होती है, उस नंबर की गति को उसी नंबर को ही पकड़ा जाएगा, दूसरे नहीं पकड़ा जाएगा। जिस गति में शब्द विस्तृत हुआ है वो गति को दूसरा पकड़ा जाएगा, दूसरा शब्द वहां निकलेगा वो पकड़ा नहीं जाएगा। तो ऐसे नंबर होते गए, पर मन के ऐसे नंबर नहीं होते, होते होते पता नहीं, आविष्कार नहीं हुआ, शब्द का तो आविष्कार हुआ है, तो ऐसे शब्द है वो चलता है, शब्द का आविष्कार, मन का भाव है कि सब सुखी हो जाए, सब को आनंद हो जाए। उत्तराखंड में एकांत में पहाड़ों में पर्व में संत बैठे हैं, उन संतों की कृपा से हमारे को शांति मिलती है। सरकारी के महाराज है, वे भी घर रहते हैं, नर और नारायण वहाँ रहते हैं। आपने सुना हो भागवत में आया है, नर नारायण उत्तराखंड में रहते हैं, संपूर्ण दुनिया के हित के लिए सोचते हैं, सब कल्याण हो, सबका हित हो, उनकी कृपा से शांति रहती है। पता नहीं लगता कौन क्या करता है, कैसा है, वे तपस्या दुनिया के हित के लिए, तो उनसे शांति मिलती है। और जितना ये सोचते हैं हिंसा की बात सोचते हैं, हिंसा करते हैं, हत्या करते हैं, इसकी हत्या की अभी पहुंचती है बहुत दूर तक, जैसे गायों को मारते हैं, पशुओं को मारते हैं, तो मारने में वो तेले जाते हैं, तो उसकी घबराहट की असर पहुंचती है, तो दुनिया में खलबली मच जाती है, बैर हो जाता है, द्वेष हो जाता है, आपस में बड़ी मारकाट होती है। इन देशों से जितनी हत्या होती है, जैसे गर्भपात हुआ, जैसे पशुओं की हिंसा हुई, गाय भैंस भेड़ बकरी को मारा जाए, तो मारने से किसी को शांति नहीं, दुख होता है, तो दुख की लहर पहुंचती है, तो संसार बड़ा दुखी होगा, शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि दुख की लहर पहुंचती है। तो किसी को दुख दिया जाए, वो दुख विश्व मात्र में व्यापक होकर सब दुखी करता है, और सुख पहुंचाया जाए तो विश्व मात्र को शांति करता है। ये एकदम बात ऐसी प्रत्यक्ष है, जैसे दो आदमियों की लड़ाई होती हो, आपस में लड़ रहे हैं, और क्रोधी आदमी जाए पास में खड़ा रह जाए तो एक एक छुरा मार देगा, ऐसी तेज आई है उनमें। और शांत से संत बैठ जाए तो लड़ाई उत्ती मिल जाएगी, वो तेजी नहीं रहेगी। आप देखना, परीक्षा कर लेना। चुप जाओ, चुप जाओ, बैठो, कुछ मत करो, कहो कुछ मत। कोई संत महात्मा है जिसके मन में शांति है, जहाँ खड़ा रह जाओ चुप जाओ, लड़ाई ठंडी हो जाएगी एकदम। और क्रोधी आदमी आ जाए तो लड़ाई बढ़ जाएगी एकदम मारने के लिए। तो भावों की सृष्टि बड़ी विचित्र है। तो अपने और भाव में सुगमता है, आप बैठे बैठे सभी भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, ऐसे कर दो सब निरोग हो जाए, सबको शांति मिले, सबको आनंद मिले, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब जीवन मुक्त हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, ऐसा भाव आप रखो तो आपको ना तो पैसा लगता है, ना इसमें परिश्रम होता है, और बड़ा भारी उपकार होगा। संतों की बात तो मैंने यहाँ तक सुनी है, आप किसी का बुरा न चाहो इससे भी भला होता है। किसी का बुरा मत चाहो, इससे भी सेवा होती है दुनिया की। कितनी विचित्र बात है। मैंने ये बात पढ़ी है, तीन बात, किसी को बुरा मत समझोगे, बुरा है ये, बुरा समझोगे तो आपके भीतर तो बुरा आ ही जाएगी, और जिसको बुरा समझो उसका स्वभाव बुरा बन जाएगा। आप ईश्वर के अंश है, जैसे ईश्वर स्वतंत्र है वो जो करण होता है, ऐसे आपका भी अंश है उस परमात्मा का। तो किसी को बुरा समझोगे तो वो बुरा बन जाएगा, और इसका बुरा हो जाए ये और खराब है, और बुराई करो तो और ज्यादा खराब। तो तीन बात याद रखे, ना तो किसी को बुरा समझे, भगवान है साक्षात, बुरा काम करते थे तो ऊपर की बात है, अभी किसी परिस्थिति में आकर ये बुरा करता है, किसी कुसंग से आकर करता है, किसी भाव क्रोध आदि भाव आ गया इस बार करता है, वास्तव में बुरा नहीं है। देखो आप ध्यान देकर सुनो, भलाई हर समय रहती है, बुराई कभी कभी होती है, और भलाई आपके भीतर निरंतर रहती है। भगवान सर्वदा सब में रहते हैं, बुरा भाव आगंतुक होता है, और भला भाव स्वतः है। शैत्यम यस्सा प्रकृति जलस्य, जल का ठंडा होना स्वभाव है, ठंडा हो जाता है, गर्म किसी कारण से होता है ठंडा फिर हो जाता है, ऐसे शांति स्वतः है, स्वाभाविक है। तो किसी को बुरा न समझो, किसी को बुरा न चाहो, और किसी का बुरा न करो, ये अगर व्रत ले लो तो आपके द्वारा दुनिया की बड़ी सेवा होगी, और भला हो जाए, सब भगवान के भक्त हो जाए, सब परमात्मा को प्राप्त हो जाए, सब तत्व के जीवन मुक्त हो जाए, तो क्या कहना है, तो बहुत बड़ी बात है। पर बुरा न हो ये भाव भी बड़ा अच्छा है। ये आज जो दुनिया में दुख हो रहा है ये हत्या के कारण से, बहुत हत्या हो रही है जीवों का, बहुत 36,000 कसाई खाना बनाया कांग्रेस ने, और फिर बनाने की योजना हो रही है, तो इससे बहुत नुकसान है, दुनिया मात्र का बड़ा भारी नुकसान है हत्या करने से। अब लोभ आ गया उनमें कि भाई इसे सारी वर्ष विदेशों से पैसा मिलेगा, विदेशों से मिलेगा, विदेशी लोग ऐसा कर रहे हैं कि नहीं गाय और पशु मर जाए फिर ये खेती कर नहीं सकेंगे, खेती बिना हिंदुस्तान में कोई पैदा नहीं है, तो फिर हम फैक्ट्रिया खोलेंगे और ये बालू का काज और बड़ा चीजें बनाएंगे, उनमें हमारे को मजदूरी बहुत मिल जाएंगे, फिर हम धनी हो जाएंगे, ऐसी विदेशियों की भावना है, मैंने सुनी है अपने कानों से। इस वास्ते वे कहते इतना जूतर, इतना हड्डी, इतना मांस हमारे चाहिए, इतना देंगे तो लाखों लाखों टन यहाँ पे मांस जाता है, एक चमड़ा जाता है, सबसे अधिक चमड़ा हिंदुस्तान से गया है पशुओं का, सांप का भी, हाथी का भी, खरगोश का भी, छोटे बड़े से पशुओं का बहुत नुकसान हो रहा है। तो लोग गालू कर रहे हैं, नरकों के तीन धर्म है, काम क्रोध लोभ, ये कामना के कारण से बाल हत्यार गर्भपात ये होता है, लोभ के लिए ये पशु हत्या होती है, और क्रोध आकर के युद्ध करते हैं आपस में, ये तीन नरकों का दरवाजा है। तो ये भाव आके अपने समय तो नरकों में चले गए। किसी के प्रति बुरा भाव आया, बुरा चाह तो सो जगह नहीं, राम राम राम नरकों में चले गए। अब तो ऐसे सावधान रहे हर समय, सबको सुख हो। उमा संत की ये बड़ाई, मंद कर तो जो करे भलाई, मंदा करने पर भी उसको भलाई करते हैं, कितनी बढ़िया चीज है। फूल तोड़े उसमें ही सुगंधी है, हाथ में रखे उसमें सुगंधी हो जाए तो सब सुगंध कर दो, सब सुगंधी हो जाए तो अच्छे भाव से अच्छे भाव पैदा होते हैं। तो अच्छे भावों का विस्तार हो तो आपका कल्याण होगा, दुनिया का कल्याण होगा। आप दान पुण्य से मानते हैं, दान पुण्य ठीक है अच्छी है, पर दान की अपेक्षा भी ये जो शांति का दान है बड़ी भारी चीज है। भागुदान तव कथा मृतम तप्त जीवन कवि भी जीवितम कल्प साप। भगवान की कथा, भगवान के चरित्र कहते हैं, भूरी दा देना ये बहुत दान देने वाले हैं। भगवान की कथा करे, नाम जी का कीर्तन करे, भगवान के कीर्तन हो तो उसके द्वारा दुनिया को बड़ा लाभ होता है। वो ध्वनि बहुत होती है, उस ध्वनि के द्वारा बहुत लाभ होता है। भगवान नाम जपता एकांत में बद्रीनारायण में उन पहाड़ों में, उसके द्वारा भी हमारे को शांति पहुंचती, अदृश्य रूप से सबको शांति पहुंचती। यथा तरोर मूल, जैसे वृक्ष के मूल में दुनिया मात्र को शांति पहुंचती, इस वजह से भगवान नाम लेने वाला बड़ा भारी उपकार करते हैं। आजकल लोग देखे भजन करे तेरा कल्याण, दुनिया का क्या फायदा, अरे दुनिया का बड़ा भारी फायदा है। उनकी दृष्टि उतनी नहीं है, वहां तो वे देखते नहीं है। सद्भाव का बड़ा विस्तार होता है और बड़ी भारी शांति मिलती है। इस वास्ते सब भाई बहनों से कहना है, इसमें कोई खर्चा नहीं, कोई परिश्रम नहीं, कोई पढ़ाई की जरूरत नहीं। आप है जैसे ही वैसे ही रहते हुए सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा आपको। भूरी दा देना बताए हुए, जो भगवान की बात कहता है, भगवान का नाम स्मरण करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, वो दुनिया को बहुत देता है। हमें दिखता नहीं, देता क्या है वो, अरे क्या क्या है। त्रिलोक से अतीत तत्व है परमात्मा, जिसको गुणातीत कहते हैं, वहां तो वो पहुंचते है, उसका वह सब में पहुंचता है। इस वास्ते अपने भावों को शुद्ध रखो, भाव सरशुद्धि तत्पो मानस दे, खुद भी प्रसन्न रहो और भाव भी सबके हित का रखो। मानसिक तपस्या है ये, कितनी बढ़िया बताई। मैं प्रसाद सौम्य तुम हरदम प्रसन्न रहे, हरदम हरदम प्रसन्न, अपने को लाभ हुआ। तपस्या करने में शीत घाम सहने में कष्ट होता है, सहना पड़ता है, इसमें प्रसन्न रहने से अपने भी आनंद होता है। और वो शारीरिक तपस्या से ऊंची तपस्या होती है, शीत घाम सहना शरीर का तप है, और ये मानस तप हो, मानस ऊंची थे, मानस तप है सब। मन प्रसाद है सोमे तो मोन माधव निग्रह भाव संशुद्धि तप तपो दान मानस ऊंचे। संत महात्माओं के दर्शनों से शांति मिलती है। क्यों मिलती है गुरु शांति? जैसे बर्फ का ढेला रखा जाए तो सबको ठंडी पहुंचेगी। क्यों पहुंचेगी? ठंडा है, आग जगाओ तो तपत पहुंचेगी, बर्फ रख तो या तो नजीक नहीं ज्यादा दूरी कम पहुंचती है। ऐसे जिसके मन में शांति है उसके द्वारा बड़ी शांति पहुंचती है, लोगों को शांति पहुंचती है। हरि हरि बाबा ठहरे हुए थे, उनका सत्संग हो रहा था तो जयराज जी गोविंद का गए तो उनको कहा मैं आप सुनो, उन्होंने हरि बाबा ने कहा तो ये खड़े हो कहते हैं मैं तो एक वेश बालक हूँ, मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो साधारण बात कहता हूँ। हरि बाबा बोले आप क्या हो तो आप जरूर भगवान जाने, आपके यहाँ आने में सभा में शांति हुई, आने मात्र से सभा में शांति हुई। जैसे छोकरे छोटे छोटे हल्ला करे और बड़ा बूढ़ा आ जाए तो चुप हो जाए, इस तरह से ऐसे महात्माओं के आने से ऐसा होता है, सभा जम जाएगी। नशा सभा यत्र संति वृद्धा, भद्र नीति में लिखा है वो सभा सभा नहीं जिसमें बूढ़े आदमी नहीं है। बूढ़े कौन है? केवल केश सफेद होने से ही बूढ़े नहीं होते। बूढ़े धन वृद्ध होते कि धन ज्यादा बड़े कि पृथ्वी में बड़े होते कि किस तरह से होते हैं कि भजन में होते हैं, पर ज्ञान में सर्वे थे ज्ञान वृद्ध से किंग ज्ञान में बूढ़े है तत्व जानने वाले परीक्षित बैठे और बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं। सुखदेव जी आ गए तो सब खड़े हो गए। परीक्षित तेरा तो भाग्य खुल गया। सुखदेव मुनि आ गए 16 वर्षों के अवस्था और बूढ़े बूढ़े सफेद दाढ़ी वाले ऋषि मुनि बैठे थे। वो कहते भाई ये त्यागी है अवधूत वेशा, कोई कपड़े नहीं पहनने के लिए, संदेश भागवत पढ़ रहे आए ज्ञान महाअवधि चंद्रमा का हो। ज्ञान रूपी जो समुद्र है उसकी चंद्रमा है, जब चंद्रमा को देखते ही समुद्र उछलने लगता है ऐसे ज्ञान महाअवधि चंद्रमा, ज्ञान रूपी महान समुद्र चंद्रमा आ गई। अब ज्ञान उमड़ता है सब तरफ से तो ज्ञान वृद्ध है वो वृद्ध है। राजाओं के बहम होता है ना, तो राजा परीक्षित ने पूछा कि आपके सामने ये तो बालक है आप बूढ़े बूढ़े बैठे हो, कि भाई अवस्था से नहीं हमारे अवस्था से बूढ़े नहीं हमारे ज्ञान से बूढ़े होते। वो वृद्ध है सब तरह से, कोई वर्ण में आश्रम में विद्या में योग्यता में धन से राज्य से बड़े होते हैं आदमी, सब वृद्ध होते हैं। सबसे वृद्ध होता है ज्ञान वृद्ध, वो ज्ञान जिसमें वो सबसे बूढ़ा वो सबसे बड़ा होता है। वज्र सूची को अपने सदाया उसमें बगैर बड़ा दिखा है कि बड़ा कौन है ब्राह्मण कौन है, ये बड़ा प्रश्न किया बड़ा विस्तृत किया। तो वो ज्ञान है जिसको वो सबसे बड़ा वर्ण में आश्रम में अवस्था में धन में शांति में राज्य में बड़े होते हैं, अलग अलग अपने अपने काम में बड़े होते हैं। धन जो तत्व ज्ञान है भगवत प्राप्ति है भगवान के दर्शन किए है भगवान का प्रेम जिसके हृदय में है वो सबसे बड़े धन, उसका बड़ा कोई नहीं है, कोई उतना धनी आदमी नहीं है। भगवान भक्ति के ज्ञान सबको ज्ञान क्या पुस्तक नाम तत्व ज्ञान कैसे उस पुस्तक में बड़ी बात लिखी गई वो विषद भी दिया। तो इसमें क्या सिद्ध हुआ कि वास्तव में भगवान के नजदीक जितना ज्यादा पहुंचा है उसमें शांति विलक्षण आती है। साधकों में भी जो जिस अवस्था भगवान के नजदीक पहुंची है उसकी विलक्षणता स्वतः प्रकट हो जाती है स्वतः, और सत्संग करते उनमें स्वतः और सत्संग नहीं करते वे और जो विरोध करते उनमें वो दुष्टता विशेषता ये प्रत्यक्ष देखने में आता है। तो भावों को शुद्ध बनाए रखना बहुत बड़ी तपस्या है, बड़ी तपस्या। भाव सरशुद्धि रहती है तब तक वो मानस समझते, मानसिक तपस्या है। इस वास्ते भाव निर्मल है, भाव नीर निर्मल सदा परमर भोष दुपा, भाव नीर निर्मल सदा भगवान का, भगवान का भाव है निर्मल है ये, और उसमें सुगंध है वो समुद्रों के पार पहुंच जाती है। ऐसे नया आकाश होकर अक्षय को मिलता अक्षय हो, ये संसार का सुख तो क्षयिष्णु है ये नष्ट हो जाता है, वो अक्षय सुख परमात्मा का, परमात्मा अक्षय, परमात्मा का स्वरूप अक्षय, उनका ज्ञान भी अक्षय, उनका नाम भी अक्षय, उनकी लीला भी अक्षय। इस बात अवतार धारण करते जिस लीला को पद सुन करके मनुष्य अपने परमात्मा को प्राप्त होते हैं, उद्धार करते हैं, पापों का नाश करते हैं। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। निर्मल शुद्ध भक्तों की गाथा पढ़ो, छोटे छोटे भक्तों की पुस्तकें अपने हैं, भक्त बालक भक्त नारी भक्त सवतर भक्त कुसुम भक्त कई भक्तों की पुस्तकें हैं, भक्तों के चरित्र रोजाना घंटा दो घंटा नियम लेकर भक्तों के चरित्र पढ़ो सत्य अंत का निर्माण होगा। अगर बालकों को पढ़ाओ तो कहानी मन लग जाता है, छोटे बच्चा बच्ची होते है कहानी मन लग जाता है। यशोदा मैया कहानी सुनाती कन्हैया कहते मैया कहानी सुनो बेला सो जा कहानी सुनो, कहानी सुनो नींद आ जाती है। तो कहानी सुनाई कि एक देख लाला दशरथ जी राजा थे अयोध्या के, उसके बेटा थे रामचंद्र जी महाराज और भरत जी लक्ष्मण शत्रुघ्न चार बेटा थे। हूँ देख भाई बेटा वो खेलते थे तो छोटे ही थे, तो भरत जी चले गए ननिहाल, शत्रुघ्न जी साथ चले गए, विश्वामित्र बाबा करते थे यज्ञ उसमें राक्षस तंग करते थे, तो विश्वामित्र जी आए दशरथ जी के पास कहते हम युद्ध करते हैं राक्षस मारो यज्ञ भ्रष्ट कर देते है, तो इस बात दे हमें सहायता करो। दशरथ जी के मैं चलो नहीं आपको नहीं, हम तो राम जी को ले लिया, राम देत नहीं बंधत कुशाई, राम को कैसे दे दूंगा भाई, तो कह आप मांगो से दूंगा, तो राम दे दो, सभी पुत्र मेरे प्राण की तरह है, राम तो मेरे तेरा बनता नहीं। वशिष्ठ जी ने कहा तेरे साथ दे रहे हो राम का कल्याण होगा, राम का भला होगा, ब्याह होगा ना वहाँ तो राम का भला हो जाएगा, राम का भला होगा तो कोई बात कष्ट सहेगा राम का भला हो जाएगा, नहीं तो देते नहीं, राम का भला हो जाए हम कष्ट पाए भला। दो वरदान मांगे थे ना जो स्वयंभू शत्रु बलानी बन तपस्या करी, तो कहा है कि मणि बिन फाणी जीवो जल बिन मीना तिम जीवन तुम तुम्हें मिम जीवन तुम तुम्हें हरीना, जैसे फणी बिना मणि बिना फणी मनो सांप की दशा होती है और जल बिना मछली की दशा होती है वो मेरी दशा हो जाए, तो दो बार वियोग हुआ तो फणी बिन मणि बिन फणी की दशा हुई, व्याकुल हो गए और वनवास गए प्राण चले, मछली जल से दूर गए मर जाती है, तो वरदान नहीं मिलते, राम जी का कल्याण होगा तो ले जाओ। तो राम जी की बात सुनाई, फिर राम जी का ब्याह हुआ, फिर आए फिर कहीं ने वरदान मांगा, वनवास में चले गए राम जी, तो लाला हूँ हूँ करते रहे, देख बेटा ऐसी बात हुई, वहाँ गए वहाँ पंचवटी में रहते थे, वहाँ पंचवटी में रहते थे तो उसमें एक शूर्पणखा आई रावण की बहन, वो आकर के अपने गर्भी गर्भी बात गई तो लक्ष्मी जी ना कान काट लिए, तो वो गई रावण के पास, तो रावण आया साधु बन करके और वो कार के बाहर आ जाओ ऐसा कर किया और बस सीता जी उठा लिया, सीता जी उठाया सीता व्याकुल हो गई उठाया, तो फिर सौमित्र के बाद धनुष धनुष थी, अरे लक्ष्मण लक्ष्मण धनुष ला धनुष ला, उठे लाला क्या हो गया बेटा सो जी सो जा सो जा कैसे सीता जी को ले गए तो लक्ष्मण धनुष ला, और राम रूप याद आ गया सुन सुन तो राम रूप बताओ तो सुन ली, पर सीता जी को ले जा रहा ये लक्ष्मण धनुष ला लक्ष्मण धनुष ला गए, सोचा सोचा क्या हो गया बेटा क्या हो गया भैया भैया कथा सुना रहे लाला को, तो इन भक्तों के चरित्र से बड़ा होता है, भगवान भूल गए कि मैं कृष्ण हूँ राम नहीं हूँ, याद ही नहीं है। ऐसे आप भक्तों की कथा सुनते सुनते आप भूल जाओगे हम कौन है कैसे है, तो भगवान की कथा में तब कथा मृतम तब तो जीव जम कहूम कल गुस्सा पाओ, कितनी बात है श्रवण मंगलम श्रीमदातम भूरी गणंदी भूरी राज ना, भगवान की कथा करने वाले बड़ा भूरी दान दे रहे बड़ा दान देते हैं, कितनों को भगवान की कथा सुन रही है भगवान की, दर्शनाथ भागवत में आया है कि केवल भागवत सुनने की इच्छा हो जाए मन में कि मैं भागवत सुनने चलो अगर रामायण सुनने को चलो भगवान जी कथा सुनने को चलो, ऐसा भाव आते ही उसी हृदय में भगवान विराजमान हो जाते हैं, जहाँ भगवान की तरफ रुचि हुई सत्संग में चलो तो हृदय में भगवान आकर स्वयं विराजमान हो जाते है, मन उसका हृदय पवित्र हो जाता है निर्मल हो जाता है, और दूसरे के दुख देने गए हो तो राक्षस बैठ जाते भीतर में, इस बात के भाव सरस्वती थे तो मानस होते थे, इस बार हरदम भगवान की कथा है भक्तों का चरित्र है, भगवान के चित्र देखते रहो भगवान के चित्र में देखो, अब देखते देखते अगर चित्रावली मिल जाए जो देखते देखते भूल जाते हो कहाँ हूँ मैं क्या हूँ क्या कर रहा हूँ, तो समय हो गया ऐसे चुपचाप बैठ देखो तो एक मिनट बड़ा लंबा होता है, और ऐसे देखने लगो तो आधी घंटा बीत जाए पता ही नहीं लगा। बहुत संस्कार है, मन लग गया भगवान में, निहाल हो गई। आप ही निहाल नहीं, दुनिया निहाल हो जाती है। इतना बड़ा भारी उपकार होता है, भगवान का चिंतन हुआ है ना। पवित्रता आगे महान पवित्रता, ये स्वस्मरण वाद रहे जन्म संसार बंधन आदि मोचते, ये संस्मरणार्थ सूत्र सद्य शुद्धंती भी गृह भागवत माया है। जिन महात्माओं की याद करने से एक आदमी बेटा याद करता है, सद्य शुद्धंती भी गृह पास पास के घर पवित्र हो जाते। भक्तों के चिंतन करने मात्र से पास पास के घर पवित्र हो जाते। तुम पुनः दर्शन स्पर्श पाद शोषा सुना देवी, वे दर्शन हो जाए, स्पर्श हो जाए, पढ़ा जाए, चरणों का जल मिल जाए, उसे पढ़ा ही क्या है। ऐसी बात है तो ये बात क्या है, ये है भक्तों की बात। अब भक्तों की महिमा भगवान के हृदय में रहने से। विदुर जी महाराज तीर्थ करके आए, युधिष्ठिर कहते हैं भगवत विधा भागवता। विदुर जी तीर्थ में चले गए। अब रावण भगवान का आपस में युद्ध होगा तो विदुर जी के मैं किस तरह रहूं, दुर्योधन के तरफ रहे तो इनका तो अन्याय, पांडवों की तरफ जाऊं तो ठीक नहीं है। चला गया, फिर आए तो कहते भगवत विधा भागवत, आपके समान जो भागवत है वे तीर्थ में जाते हैं और तीर्थों को तीर्थत्व प्रदान करते हैं। गंगा जी में पापी लोग पाप छोड़कर चले जाते हैं तो संत महात्मा जाकर गंगा जी में स्नान करते हैं तो पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं, तो तीर्थ कलुषित हो जाते हैं, उन्हें स्नान कर शुद्ध हो जाते हैं। ऐसी बात है, ऐसी कई बातें सुनी मैंने इतिहास की। तीर्थों को तीर्थ तीर्थ की उड़ते तीर्थ संत गदाभृता, क्यों ऐसा होता है? आप गदाधर भगवान आपके भीतर विराजमान है, आपके भगवान का चिंतन है, उस भगवान के चिंतन से आपके चरणों में शक्ति आ गई तो तीर्थों का पाप नष्ट हो जाए। मां तुम भगवान का वो शब्द भगवान का नाम लो, भगवान का चिंतन करो, जैसे वृक्ष मूल में डाले ऐसे भगवान याद करने से त्रिलोक की मातृ को शांति पाती है। नित्यंती पितर मोदंती तीर्थ, देवता खुश होते हैं, पितर है वो नाचने लगते हैं, प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं। अस्मत कुल वैष्णव हो जाता है, सर नष्ट रहता है, हमारे से कुल में एक वैष्णव पैदा हो गया तो वो हमारा रक्षा करेगा, ऐसे याद कर देवता लोग खुश हो जाते हैं, पितर मस्ती हो जाते हैं, नाचने लगते हैं। कभी हमारे कुल में एक संत पैदा हो गया, भगवान का भजन पैदा हो गया तो भगवान के चिंतन में कितना महात्म है। अरे शुद्ध में शुद्ध पवित्राणाम पवित्र हो जो मंगलान मंगलम, पवित्र में अत्यंत पवित्र, मंगल में सबसे पवित्र मंगल भगवान है, भगवान का नाम है। इसी समान कोई पवित्र ही नहीं, भगवान के समान न त्वत समोस्त व्यधिगत कुतो इंडिया, आपके समान भी कोई नहीं है तो आपसे बढ़कर कौन होगा। ऐसे पवित्र भगवान के नाम लो, भगवान का कीर्तन करो, भगवान की लीला सुनो, भगवान की लीला के पद गाओ, भगवान में मन लगाओ, भक्तों के चरित्र पढ़ो, देखो चित्र देखो, बड़ा विचित्र भाव होता है, बड़ी शुद्धि आ जाती है। सभी सब शुद्धियों का मूल पवित्र आराम पवित्र हो जाए, मंगल रहा मंगल, कितनी दुष्ट बात है। और कुछ खर्चा नहीं, कोई विद्या देने की बात नहीं, कोई योग्यता की बात नहीं, कितने कितने आप योग्य कैसे है इसकी कोई जरूरत नहीं। जहाँ भगवान का स्मरण हर शुद्धि आई, संध्या वाली कहते हो माँ पवित्र पवित्र हो सर्वावस्था में तो विवाह या स्मृत पुण्य काक्षम सब बाह्य अभ्यंतर सूची। कमल नयन भगवान को याद करते ही बाहर भीतर सब शुद्धि हो जाती है। गंगा जी का इतना महात्म क्योंकि भगवान के चरणों का जल है। ईश्वरी गंगा जी दुष्पा जन्म सतम पापन, देखने से स्वजन्म पाप दूर होते। अब आप पकड़े मत रहो, पापों को पकड़ो मत। हमारे भगवान कृष्ण भगवान नाम लिया है, हमने सत्संग किया है, गीता का पाठ किया है, गंगा जी में स्नान किया है, आप पकड़ते हो नहीं है हम तो नहीं होंगे, ये अस्वीकार मत करो, आड़े दो वो पवित्र, आड़े दो आड़ मत लगाओ, हम कैसे पवित्र होंगे। मैं तो जाति भरण कुल ही न कहो जी कैसे तारोगे, हम तो जाति से भरण से ही कैसे कहाँ बैठे हो तुम चमड़े में। अरे भगवान को याद करो, सब अपवित्र पवित्र होगा, सर्वावस्था का तो विवाह यह स्मरण का सब भाई अभ्यंतर है सोचे, तो अपने पकड़ो मत पापों को, भगवान की कृपा हो गई बस, हमारे पाप कैसे रह सकते हैं। हम भगवान नाम देते हैं, हम भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के चरणों तक में स्नान करते हैं, पादावनी जलतया पवित्र, भगवान के चरणों का जल होने से महान पवित्र है ये। त्रिपद घात स्वर्ग पाताल और मृत्यु लोग तीनों को पवित्र करने वाली गंगा जी है, उसके किनारे रहना इतने दिन तक और सत्संग करना भगवान की क्या बात है, ये कोई भगवान की अलौकिक कृपा है। कैसा ये वृक्ष लगाया है शेठ जी ने, कितनी विस्पष्टता है, कितने आदमियों को लाभ होता है, कितनों को शांति मिलती है, जीवन बदलता है जीवन, सत्संग रूपी गंगा ये गंगा भगवान ने चरणों से निकली, आचरणों से निकली, चरित्र तो आचरणों से निकली, चरणों से निकली भगवान की चरित्र, भगवान चरणों का जल, अरे गंगा माई का शुद्ध खुला क्षेत्र, सुबह शाम रात में दिन में स्नान करो जल पियो जो कुछ हो, ऐसा बड़ा क्षेत्र है गंगा जी का, उस किनारे बैठे हैं वह स्नान करते हैं, कुछ भगवान की अलौकिक कृपा हो गई, भगवान की विचित्र कृपा होती है, तब भगवान की भक्त है, भगवान का जल है, भगवान की कथा है, भगवान के चरित्र है, भगवान के भक्तों के चरित्र है, ये सुनने करने वाले सुनते हैं, ये विशेष कृपा होती है, तो भगवान की हमारे पर बहुत कृपा है, विश्वास से मस्त हो जाओ, भगवान का नाम लो गदगद हो जाओ, मैं साधु को देखा है राम राम राम राम कर रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, हमारे गदगद हो रहे हैं, मस्त हो रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, कितनी पवित्रता, कितनी पवित्रता आ गया बड़ा, कितनी सीधा श्रद्धा का साधा है, कोई खर्चा लगता नहीं, कोई विद्या की जरूरत नहीं, कोई योग्यता की जरूरत नहीं, कोई वर्ण की जरूरत नहीं, कोई आश्रम की जरूरत नहीं, कोई स्नान आदि की जरूरत नहीं, क्या जरूरत करी, भगवान को याद किया सब था पवित्र हो गया, सभी नाम मात्र जैसे स्मरण मात्र है ना, धर्म संसार बंधन आदमी को चले, स्मरण मात्र से याद मात्र कर से संसार का बंधन, नाम नहीं विनाश यदि भोपाश बंधन, भगवान के नाम मात्र ने भवपाशी मिट जाती है, निर्मलता आ जाती है, कितनी पवित्र कितनी बढ़िया बात है, इस वास्ते भगवान के नाम का जप करो, भगवान की बातें सुना, गीता का पाठ करो, गंगा का स्नान करो, समझ लो कि भगवान ने बहुत विशेष कृपा कर दी है, मनुष्य शरीर दिया ये कृपा कर दी, और मनुष्य शरीर के बाद में जो मन में कुछ शुभ इच्छा हो गई, ये कृपा होगी, शुभ इच्छा होकर के शुभ संग मिल गया, शुभ स्थान गंगा जी का किनारा मिल गया, उत्तराखंड की भूमि, अनादिकाल से इस भूमि में बड़े ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा धनी सेठ भी चतुर्थ आश्रम में इस देश में आते, चलो भाई गंगा जी पर जाओ, भगवान का भजन करेंगे, स्वयं वो मनु कहते हैं विषय विराग भवन बसत बात सोथ पर, रहते रहते ही बूढ़े हो गए, तो शत्रुता के मन अतिरा दुख लगा, दुख जन्म गए हरि भजन बिना, भगवान भजन के बिना गया, महाराज राजा मनु जी मनु की स्मृति चलती है, मनु की संतान मानव मात्र है, इतने पवित्र कहते हैं फिर चल देते महाराज जंगल में, तो पुराने जमाने से ऐसे ऐसे संत उत्तराखंड भूमि में पवित्र भूमि में आए हैं, भजन किया है, उनकी तपस्या की है, उनका भजन किया हुआ है, वो अक्षय होता है, संसार की बढ़िया से बढ़िया चीजें भी नष्ट हो जाती है, भगवान का नाम मात्र लिया जाए वो भी अक्षय होता है, क्यों अमर होता है भगवान का नाम, भगवान की कथा अमर होती है, वो मरते नहीं, वो रहता है, नाम जब जा किया है वह जाकर बैठो शांति, जागीता का पाठ होता है वह जाकर बैठो शांति मिलेगी, गंगा जी किनारे आप जाकर बैठ जाओ भजन करो, भगवान मन लगेगा, गीता के सहायता मिलती है भजन में, भगवान के चिंतन में। गीता के बीच में पत्थर हो उस बैठ जाओ, ऊपर कपड़ा दे लो, फिर देखो आप ऊपर मोटा कपड़ा रखता घाम है और बैठ जाओ और ठंडी ठंडी हवा आती है, भजन करो, बड़ी सहायता करती गंगा जी। बड़े बड़े झाड़ी में रहने वाले संतों की पुराने मेरी बातें सुनी है, गंगा के किनारे बैठे हरा हरा हरा हरा हरा हर गंगा गंगा धनी में मिलाए हुए मस्त बैठे। ऐसी पवित्रता हरेक जगह नहीं मिलती। यहाँ हमारे बिना उद्योग के, बिना परिश्रम, बिना पैसे कुछ मुफ्त मिलती है। ऐसे भगवान का नाम रामगढ़ी चौड़े परिश्रम को खेलवाए दबा नहीं संतार जीते सुन जाए। भगवान का नाम चौड़े पड़ा हुआ, कोई ले लो, कठे लो, कैसे लो, अपने भाव को भाव लागे कहा लसु नाम जबत मंगल सुन भगवान के नाम ले, भक्तों के चरित्र सुनो, भगवान के चरित्र सुनो। कृष्णा अपना जीवन पवित्र हो रहा है, एक भगवान की विशेष कृपा है। भगवान बहुत विशेष कृपा तो मनुष्य ही देते है, मनुष्य फिर शुभेच्छा देते है, शुभेच्छा देने पर ऐसा संगठन देते हैं, ऐसा गंगा जी किनारे उत्तराखंड की भूमि ये मौका दिया भगवान ने। ये पैसों से नहीं मिलता, राज्य से नहीं मिलता, आपके बल से नहीं मिलता, त्याग तपस्या से नहीं मिलता है, ये कृपा से मिलता है। कभी सुनाया था ना अमूल्य वस्तु बिना मूल्य मिलती है, अरे मूल्य वाली वस्तु मूल्य से कमजोर मिलेगी, जितना मूल्य देते उससे कम मिलेगी, और अमूल्य वो अमूल्य आप साथ मिलती है सबके लिए खुली है। कैसी बढ़िया बात है। तो भगवान का नाम, भगवान के चरित्र, भगवान की सत्संगी शुद्ध मिल रही है आपसे, आप ही भगवान की कृपा हो रही है। संत विशुद्ध मिले पैते ही कृपे, भगवान की चर्चा होती है, समझना चाहिए कि ये एक पवित्र चर्चा है। जैसे गंगा जी है ये चरणों से, या चरणों से भगवान के चरित्र से निकली हुई गंगा महान पवित्र करती है। भगवान की कथा भागवत माया है, पूछने वाले और कहने वाले सुरत तीन पुनादी तीनों को पवित्र करती है। वासुदेव कथा प्रश्न, भगवान कथा प्रश्न तीनों को पवित्र करती है, सुनने वाला, पूछने वाले, सुनने वाले और कहने वाले। ऐसे भगवान की चर्चा हम लोग करते हैं, कितनी दुष्प्रभाव है। हमारा कोई भाग्य है भगवान की कृपा है, भाग्य से धन संपत्ति विभेद मिलता है पुण्य से, पर भगवान की कथा है उसके लिए नाशवान पुण्य नहीं है, ये वो भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा होती है तब भाग्य ऐसा मौका मिलता है सत्संग का, तो कितनी अच्छी बात है, कितनी बढ़िया बात है। रथ भाई बहनों को खूब इसमें रस लेना चाहिए, हरदम खुश रहना, प्रसन्न रहना चाहिए। वो मारवाड़ी कथा कहावत है, इन मुंडे ने आखिर, इन मुंडे ने आखिर, हमारे देशों को फिर ये बात, ये भगवान की कृपा है, योग्यता नहीं है। गोरखपुर में सत्संग हो रहा था तो मेरे मन में बात आ गई, शेठ जी जयदारी से मैंने पूछा, शेठ जी मेरे को आश्चर्य आता है कि हम लोगों के सामने आप जो बातें कहते हो तो क्या हम ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे कैसे कथा मिलती है। शेठ जी दूसरी बात कि बेटी बनाना चाहते से बल को नहीं मिले तो अब घर थोड़ी है, बेटी को तो पढ़ना देना पड़ता ही है, सबर मिला। बड़ी से पूछा था आप इतनी गहरी गहरी बातें करते हैं तो आप ये जानते हैं हम लोग ऐसी बातें समझते हैं, कहते नहीं समझे तो हमारी बातें रहेगी, कोई समझने वाला उसको मिल जाएगी, ये सच्ची है आकाश जो कोई ग्राहक उसको मिल जाएगी, तो कितनी प्रसिद्ध बात है। भगवान नित्य, तो भगवान की चर्चा नित्य, भगवान का नाम नित्य, भगवान की लीला नित्य, अनित्य मरते ना आपने यदि महामृत ऐसा बुद्धिमता बुद्धि बुद्धि बनाओ बुद्धि मनीषा से मनीषण अमृत माँ मरण धर्म शरीर से अनृत माँ अमृत माप्त होगी अमृत की प्राप्त होगी अमरता की प्राप्ति हो जाए, कितनी विलक्षण बात है। तो ये भगवान की कृपा से होता है भाई, भगवान विशेष कृपा है होती है तब ऐसा मौका लगता है। तात स्वर्ग अपवर्ग तूलता ही सकल मिली जो शुभ लव सत्संग लव मात्र का सत्संग से जो लाभ होता है तो यहाँ लगे ना भी न स्वर्ग न पुनर्भव मुक्ति भी इतनी नहीं मुक्ति में शेर छूट जाता है पापों से दुखों से जन्म से छूट जाता है मुक्ति हो गई तो मुक्ति तो छूटने का आनंद है और ये पाने का आनंद है ये अगर छूटने के बीच मिलने वाली चीज है भगवान का प्रेम भगवान की कृपा भगवान का चिंतन ये मिलता है तो मेरा प्रेम मिलता है ये बड़ी विचित्र बात है तो भगवान की बहुत विशेष कृपा है जिससे ये मौका मिलता है नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मैं धनवान प्रचार करूंगा कि धनवान नहीं सुन रहे मेरी बात को ये ऐसे कहूँ तो अभी तो कह रहा हूँ भारत सचिव भाई गृहस्थी सभी एक एक गाय रख घर में एक एक गाय फिर बचा बचड़ी हो गए यदि रख है तो बहुत गाय बच जाएगी बहुत ही बच जाएगी भाई ये तो नियत चाहिए सेवा बढ़ जाएगी नियत मन में हो तो सेवा बढ़ जाएगी माता है हमारी बूढ़ी बूढ़ी माता जो है वे महाराज सुबह उठ गायों की सेवा करते थे घर के आदमी नौकर नहीं स्वयं करते थे यार वो सेवा बढ़िया होती है यार नौकर रखो तो सेवा करो बड़ी अच्छी बात है उत्तम बात है हमारा नौते